program Trzeci Polskiego Radia, środa 28 lutego, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Jest siódma, serwis Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. O nowelizacji ustawy o IPN-ie będą rozmawiać jutro w Jerozolimie dwa zespoły, polski i izraelski. Po kolizji prezydenckiej limuzyny doradca głowy państwa ma wątpliwości co do działania służby ochrony państwa. Zięć prezydenta Trumpa stracił dostęp do największych amerykańskich tajemnic państwowych. Jutro w Jerozolimie spotkają się polski i izraelski zespół do spraw dialogu historycznego. Delegacja rządowa już dziś wylatuje z Warszawy. Wizyta ma na celu wyjaśnienie wątpliwości co do działania znowelizowanej ustawy o IPN-ie, zapowiada wiceszef MSZ-u Bartosz Cichocki. Nie jedziemy tam dyskutować, negocjować treści ustawy. Jedziemy tam odpowiedzieć, jeśli będą jeszcze jakieś niejasności na tym etapie ze strony izraelskiej. Jutro wchodzi w życie nowelizacja ustawy o IPN-ie, która zakłada kary za przypisywanie polskiemu narodowi lub państwu polskiemu odpowiedzialności lub współodpowiedzialności za zbrodnie popełnione przez III Rzeszę Niemiecką. Zapisy budzą zastrzeżenia Izraela i środowisk żydowskich. Po kolizji prezydenckiej limuzyny w Krakowie doradca Andrzeja Dudy, profesor Andrzej Zybertowicz, zastanawia się, czy reorganizacja BOR-u nie przyczyniła się do jakiegoś przejściowego obniżenia sprawności tej służby. Trzeba się będzie temu przyjrzeć i pewnie zrobi to Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, powiedział profesor Andrzej Zybertowicz w TVN24. Wczoraj po południu prezydencka limuzyna najechała na separator oddzielający pas jezdni od torowiska tramwajowego na jednym z krakowskich mostów. Po tym, jak napisano w komunikacie Służby Ochrony Państwa, komputer pokładowy auta zaczął wskazywać obniżenie poziomu powietrza w przednim prawym kole. Na miejscu pojawili się policjanci, informuje rzecznik komendanta głównego policji Mariusz Ciarka. Policjanci zgodnie z procedurami zabezpieczyli miejsce zdarzenia, jak i samą limuzynę, tak aby nie miały do niej dostępu osoby nieuprawnione, a także celem przeprowadzenia dalszych oględzin miejsca tego zdarzenia, jak i limuzyny. Te oględziny zostały już przeprowadzone przez policjantów z Krakowa z udziałem biegłych z zakresu ruchu drogowego. Ze względów bezpieczeństwa podjęto decyzję o wykorzystaniu dodatkowego samochodu poruszającego się w kolumnie. To nim para prezydencka kontynuowała podróż. W grudniu prokuratura w Opolu umorzyła śledztwo w sprawie innego wypadku z udziałem prezydenckiej limuzyny. Postępowanie dotyczyło zdarzenia na opolskim odcinku autostrady A4, do którego doszło w marcu 2016 roku. Podczas jazdy pękła opona w BMW, którym jechał Andrzej Duda. Kierowcy udało się bezpiecznie zjechać na pobocze. 11 poprawek zgłosiło Prawo i Sprawiedliwość do projektu nowelizacji prawa łowieckiego. Zajmą się nimi po 10 Komisji Środowiska i Rolnictwa, które zbiorą się na wspólne posiedzenie. Jedna z poprawek zwiększa do 250 metrów minimalną odległość od zabudowań obszaru, na którym myśliwi mogą polować, mówi poseł PiS-u Jerzy Gosiewski. Zgodnie z obowiązującą ustawą to jest odległość 100 metrów. Myśmy podczas pracy komisji zaproponowali 150 metrów, a teraz w dodatkowych poprawkach będzie ta odległość jeszcze zwiększona do 250 metrów. Jeżeli w wyniku dyskusji okaże się, że odległość 250 metrów rzeczywiście będzie za duża, to być może będzie to jeszcze zmienione. Platforma Obywatelska zgłosiła 12 poprawek do prawa łowieckiego. Opozycyjny klub chce m.in. wycofania kar za umyślne utrudnianie polowań. Doradca Donalda Trumpa, a jednocześnie jego zięć, Jared Kushner, stracił dostęp do największych tajemnic państwowych Stanów Zjednoczonych. Biały Dom obniżył Kushnerowi poziom certyfikatu bezpieczeństwa. Powodem były powiązania finansowe zięcia prezydenta USA. Córka Donalda Trumpa, Ivanka, oraz jej mąż sprawują w Białym Domu funkcję wysokich rangą doradców. Jaredowi Kushnerowi amerykański prezydent powierzył sprawy międzynarodowe, w tym proces pokojowy na Bliskim Wschodzie. Od ponad roku Kushner nie mógł jednak uzyskać stałego certyfikatu bezpieczeństwa i podobnie jak wielu innych urzędników Białego Domu funkcjonował na podstawie tymczasowych pozwoleń. Ostatecznie Kushnerowi odebrano dostęp do informacji ściśle tajnych, czyli na przykład zawartych w codziennych briefingach wywiadowczych prezydenta USA. Według Washington Post powodem był fakt, że amerykański wywiad przechwycił komunikację przedstawicieli czterech krajów o możliwości wykorzystania powiązań biznesowych z Kushnerem dla wywarcia na niego wpływu. Kraje te to Chiny, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Meksyk oraz Izrael. Odebranie dostępu do informacji ściśle tajnych znacznie osłabi pozycję zięcia prezydenta w Białym Domu. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio. Stworzył 3 filmy o przygodach Jamesa Bonda. Żyje się tylko 2 razy, Szpieg, który mnie kochał, i Moonraker. Nie żyje brytyjski reżyser Louis Gilbert. Miał 97 lat. My name is Alfie. Dał nam Alfiego, dzięki któremu do świadomości widzów całego świata wtargnął Michael Caine. Lubił raczej ciche filmy. What is your name? Rita. Takie jak Edukacja Rita. Ale mimo to wyreżyserował 3 Bondy. W latach 60. żyje się tylko 2 razy. W latach 70. Szpiega, który mnie kochał i Moonraker. Odznaczony przez Królową Orderem Imperium Brytyjskiego, rodzina Rogera Moore'a wydała oświadczenie, w którym czytamy, to był jeden z jego ulubionych reżyserów. Louis Gilbert umarł we śnie w Monako, gdzie mieszkał. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. To był Serwis Trójki. Piękna muzyka do Bonda. Piękna. Dzień Adam dobra, Malecki teraz o sporcie. Garść statystyk masz, tak? Z frekwencji wczorajszej. Właśnie gdzieś przed chwilą przeczytałem, że na meczu Sandecji z Zagłębiem wczoraj było 74 osoby z biletami. I właśnie od piłkarskiej ekstraklasy rozpoczniemy. Zwycięstwo Jagiellonii Białystok w Warszawie. Lider pokonał wicelidera, czyli Legię. Wynik 2-0. Gole strzelali Arvidas Novikovas w 44 minucie z rzutu karnego oraz Karol Świderski w 88. Legionistom zadania nie ułatwiła sytuacja z 15 minuty. Po brutalnym faulu na Przemysławie Frankowskim z boiska wyleciał Domagoj Antolić, a Jagiellonia robiła swoje. Od początku wyszliśmy agresywnie, wysoko na Legię. Założenia były proste. Graliśmy tak jak w poprzednich meczach. Rozkręcamy się z meczu na mecz i to chyba widać. Mówił Frankowski. Legioniści, w tym bramkarz Arkadiusz Malarz, muszą przełknąć gorycz porażki. Przykro, szkoda. Jagiellonia wykorzystała nasze błędy i wygrała. Trzeba wyciągnąć wnioski i jak najszybciej zapomnieć, bo za 3 dni kolejne spotkanie. Graliśmy u siebie i bardzo chcieliśmy, ale się nie udało i trzeba pogratulować Jagiellonii. I tyle, a my pracujemy dalej. W innych meczach 25. kolejki Krakowia pokonała w Płocku 1-0 Wisłę, Zagłębie Lubin w Nieciecz też 1-0 Sandecję Nowy Sącz, a w Gdańsku Lechia 2-2 zremisowała z Termaliką. W tabeli Jagiellonia ma 3 punkty przewagi nad Legią. W Hiszpanii już 14 punktów do Barcelony traci Real Madryt. Królewscy wczoraj przegrali ze Spaniolem 0-1 i to była 5. ligowa porażka w sezonie. W siatkówce panie grały w Lidze Mistrzyń i nie był to udany dzień dla polskich drużyn. Chemik Police co prawda wygrał z Wizurą Ruma, ale dopiero po tiebreaku, a potrzebne było zwycięstwo za 3 punkty. I mistrzynie Polski kończą udział w prestiżowych rozgrywkach. Los Policzanek podzieliły siatkarki dewelopresu Skyres Rzeszów i Grot Budowlanych Łódź. A w Formule 1 wszyscy czekali na oficjalny powrót do królowej sportów motorowych Roberta Kubicy. Polak wrócił i jeździł bolidem zespołu Williams na torze pod Barceloną. Podczas testów przejechał 48 okrążeń i uzyskał 7. czas dnia. Na jego jeździe przyglądali się dziennikarze, a także oczywiście kibice. Nagranie z cieszących się kibiców umieściło w sieci oficjalne konto Formuły 1. Jak słychać, radości nie ma końca. Przypomnę, że Kubica w tym sezonie będzie pełnił rolę kierowcy rezerwowego zespołu Williams. Ale ładnie brzmią te bolidy, bo był taki moment, że troszkę tak jak odkurzacze. Tak, tak. Popracowali nad tym i rzeczywiście no, nie brzmią tak jak w latach 90. czy wcześniejszych, ale brzmią. Ale już lepiej. No i mają jeszcze taką kabinkę dodatkową. Do końca nie wiem, o co chodzi. No chodzi o bezpieczeństwo. Te kokpity miały być przez pewien czas, myślano o tym, żeby je zakryć całkowicie, no a teraz ten system ochraniający kierowcę ma pomóc w bezpieczeństwie, a bezpieczeństwo w Formule 1 jest najważniejsze. Jeśli ktoś z Państwa jeszcze nie widział tegorocznych bolidów, to może się troszkę zdziwić. Dziś w zachodniej połowie kraju pogodnie, w pozostałych regionach będzie się chmurzyć. Śnieg popada w południowo-wschodniej części kraju, a także na wybrzeżu. Wiatr wschodni i północno-wschodni umiarkowany, we wschodniej połowie kraju dość silny i porywisty, na Suwalszczyźnie w porywach do 60 km na godzinę. Ciśnienie nieznacznie spada, a temperatura od minus 13 stopni w Suwałkach, minus 11 w Przemyślu i Białymstoku, minus 9 w Warszawie, Łodzi i Krakowie, minus 6 w Trójmieście i we Wrocławiu, do minus 4 stopni w Koszalinie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Ale dali czadu! Mega okazje w Media Expert. Laptopy taniej nawet o 500 zł. Na przykład Lenovo za jedyne 990. Asus Intel Core i3. Grafika Nvidia 2 giga za jedyne 1999. Dell Intel Core i7. Dysk SSD. Grafika Nvidia GTX 4 giga. Taniej o 500 zł. Włączamy niskie ceny. Czy wiesz, że często właśnie u mężczyzn wątroba szczególnie wymaga wsparcia? Tłuste jedzenie, ciężkostrawne przekąski, używki. To wszystko sprawia, że wątroba jest w defensywie. Co robić? To proste. Zastosuj suplement diety Altra. Altra zawiera fosfolipidy sojowe, a do tego aż 5 składników, w tym wyciąg z liści karczocha wspomagający pracę wątroby. I dlatego jest tak ważna dla nas facetów. Altra. Męski sposób na wątrobę. Opakowanie 20 kapsułek w aptece za mniej niż 9 zł. Szczegóły na www.męskawątroba.pl. Aflofarm. Słuchacie nowości przedsiębiorczości, serwisu informacyjnego dla firm. 600 tysięcy złotych. Nawet o tyle można teraz zwiększyć kapitał firmy, a wszystko na wyjątkowo prostych zasadach. Nowy kredyt firmowy w Alior Banku pozwoli szybko poszerzyć, powiększyć, pomnożyć możliwości małych firm. Zapraszamy do placówek Alior Banku z PIT-em oraz zaświadczeniami ZUS-u i Urzędu Skarbowego. Alior Bank. Wyższa kultura, bank nowości. Decyzja o przyznaniu kredytu zależy od zdolności kredytowej firmy. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 11 minut po siódmej. Zapomniałem dodać, że w Berlinie dziś przewidywana temperatura to minus 6, rano było minus 11, bo od rana jesteśmy w Berlinie. I znowu Trójka przenosi w czasie. Najpierw kawałek z filmu Top Gun z lat 80., później Nena, Irgend, Virgend, Voigend, Von. To jest lata 80., podstawówka jeszcze. No to teraz tylko czekamy na Big Cyca i Berlin Zachodni. Też w latach 80. się jeździło. A może by pani redaktor sprawdziła na Flumarku w Berlinie Zachodnim, po ile fajki teraz chodzą? Może by się coś zarobiło. Paulina Kozion jest w Berlinie. Połączymy się za pół godziny dokładnie. I nie uwierzy pan, będziemy właśnie na Pchlim Targu. U mnie można znaleźć stare srebro, stare lunetki, stare fotoaparaty. A skąd pan wie, że te rzeczy? Dwa stoliki dalej zawsze kupuję. To tak się robi? Tam kupuje, tu sprzedaje? Biznes niemiecki. Poranna audycja, zapraszamy do Trójki. Obiecałem zespół. Lasst euch ein wenig kontrollieren. Ich zeige euch, wie's richtig geht. Wir bilden einen lieben Reigen. Die Freiheit spielt auf allen Geigen. Musik kommt aus dem Weißen Haus. Und vor Paris steht Mickey Mouse. Alleine dreht. Lasst euch ein wenig kontrollieren. Ich zeige euch, wie's richtig geht. Wir bilden einen lieben Reigen. Die Freiheit spielt auf allen Geigen. Musik kommt aus dem Weißen Haus. Und vor Paris steht Mickey Mouse. Dziękuję za chłopaków z Rammsteina. Mogę śmiało ruszać do pracy. Pozdrawiam z bardzo zimnej Lubelszczyzny. Dzisiaj ulubiona dziedzina. A. Fizyka kuchenna. A, dobrze. Może i chemia, nie wiem jeszcze tego. Zaraz pan odpowie na mnie. Wie pan, ja tak sobie myślę, że nie ma różnicy między fizyką a chemią. Też tak myślę. Nie, naprawdę. Nawet tak jest... w szkole powiedziałem i wie pan, nie zostało dobrze przyjęte. Przez kogo? Przez fizyka czy chemika? Przez obie osoby. No dobrze, do rzeczy. Pytania z kosmosu. Doktor Tomasz Rożek, dzień dobry panu. Dzień dobry. Pytanie jest takie, od Oli. Dlaczego żółty ser się rozciąga, kiedy jest gorący? I powiem panu i państwu, szczerze, że to jest jedno z tych pytań, które uwielbiam nie dlatego, że jest ciekawe, tylko dlatego, że kompletnie zmieniło mój pogląd na to, co myślałem o tym wcześniej. Czasami bywają takie pytania, w których wydaje mi się, że znam odpowiedź, a później zaczynam szukać i sprawdzać i się okazuje, że temat jest bardziej złożony, bardziej skomplikowany i przez to jeszcze bardziej interesujący. Myślałem, że sprawa jest prosta, okazuje się, że jednak nie jest. Więc może zacznę od tego, czym jest żółty ser, albo jeszcze wcześniej od tego, czym jest mleko. Mówiliśmy o tym wiele razy, ale tylko i wyłącznie w ramach przypomnienia. Jest mieszaniną różnych związków i cząsteczek. Tłuszczów, cukrów, witamin, minerałów, sporo tam jest wody, ale przede wszystkim białka. A wśród tych białek najważniejsza jest tak zwana kazeina. Kazeina w mleku takim, jakby to powiedzieć, takim płynnym. Ona buduje takie kompleksy i nie pływa sobie jedna cząsteczka kazeiny tu, jedna tam, tylko one się tak sklejają w takie kompleksy. Grupy nastolatków takie. Coś w tym rodzaju. Natomiast co jest ciekawe, i to też jest tak jak nastolatki, te kompleksy się odpychają od siebie. One są to nie tak, że one się tak kompleksują, aż się jeden duży zrobi, tylko one rzeczywiście się od siebie odpychają. Robienie sera z mleka polega w gruncie rzeczy na przemianie tego białka i na spowodowaniu, że te grupki, te takie kompleksy posklejane, one się rozpadają i one tworzą wszystkie razem sieć. W tej sieci, i to jest właśnie te tłuszcze, ta woda, witaminy i tak dalej, to wszystko z grubsza, co było w tym płynnym mleku, to w tej sieci jest uwięzione. I to jest ser. Naprawdę? I to jest żółty ser, na przykład żółty ser. Do tego oczywiście możemy dodać jeszcze bakterii, chociażby po to, żeby był odpowiedni smak, odpowiednie też, powiedzmy, walory wizualne i węchowe, żeby były dziury w niektórych gatunkach serów, żeby był też kolor. Natomiast z punktu widzenia tutaj te bakterie, z punktu widzenia tego, o czym opowiadam, mówiąc szczerze, mają minimalne znaczenie. W tej sieci jest woda i jest tłuszcz. Ta woda i ten tłuszcz, który był w płynnym mleku. W momencie, jak to ma temperaturę taką normalną, pokojową, to tłuszcz jest ciałem stałym. Natomiast jak to zaczynamy podgrzewać, to nagle się okazuje, że ten tłuszcz, no tak jakbyśmy wzięli i podgrzali na przykład kawałek masła, on się topi, zaczyna być cieczą i ta sieć zaczyna być coraz bardziej elastyczna. Jak zaczynamy to podgrzewać jeszcze bardziej, to w pewnym momencie okazuje się, no to tutaj ta analogia z nastolatkami troszeczkę jest taka, tu ma, powiedzmy, koniec jest tej analogii, dlatego że tym nastolatkom się jakby ręce wydłużają. Po prostu ta sieć zaczyna, tak jak gdyby nie umie już utrzymać tej wody i tego tłuszczu takiego roztopionego i zaczyna się właśnie rozciągać. I tutaj dochodzimy do bardzo ciekawego tematu. No. Dlaczego niektóre sery się ciągną w momencie, jak je podgrzewamy, a inne nie. Takim serem, który się nie ciągnie, jest na przykład parmezan. Ale takim, który się idealnie ciągnie, jest na przykład camembert. Albo jest na przykład mozzarella. Mozzarella się pięknie ciągnie. Ciągnie. A dlaczego jedne tak, inne nie? Dlatego, że te sery, które są serami dojrzałymi, które długo muszą leżakować, one w wyniku tego leżakowania pozbywają się dużej ilości wody. One są w środku suche. Zresztą parmezan nawet się tak jak gdyby łuszczy. Innymi słowy, jak my to podgrzewamy, to tam nie ma co wypłynąć, bo woda, tam jest oczywiście trochę jeszcze tłuszczu, ale większość wody albo cała woda już dawno odparowała. Więc po to, żeby ser się ciągnął, musi być w środku jego, w tej sieci, tej kazeiny, tych nastolatków, musi być i tłuszcz, i woda. Jeszcze jedna ważna rzecz, sera, jeżeli chcemy, żeby on się ciągnął, nie możemy podgrzewać ani zbyt długo, ani w zbyt wysokiej temperaturze. Bo jeżeli to zrobimy, to woda ze środka odparuje, a tłuszcz z tej sieci po prostu odparuje, a tłuszcz wypłynie i zostanie tylko i wyłącznie ta sieć, czyli taka skorupka białkowa. Są sery, proszę pana, na tym świecie, które się tak pięknie ciągną. Tak pięknie. Tylko niech ich pan nie przegrzeje. Dobrze. No dobra. Doktor Tomasz Rożek. Dziękuję bardzo. Smacznego państwu życzę, bo dostajemy od państwa często takie maile, że państwo jecie na przykład śniadanie w czasie naszej audycji albo właśnie kończycie, więc może to jest w temacie. Smacznych zapiekanek życzę. Smacznych. Nie szukaj mnie, nie znajdziesz mnie, nie ma mnie. Nie ma mnie nigdzie, nie odjechałem do innego miasta. aby wrócić jutro albo w przyszły wtorek. Nie chodzę nad żadną z rzek. Jem bułkę się w pociągu, który staje na każdej stacji. Nie jest mi zimno, nie jestem głodny, oddaliłem się tak. Tak, że dalej już nie można, nie szukaj mnie. Nie znajdziesz mnie, nie ma mnie. Podejdź do szafy, otwórz ją. Wyjmij z półki tę moją niebieską koszulę. Wyprasowaną, złożoną, rozłóż ją na stole. Rozepnij kołnierzyk, potem drugi, guzik i trzeci. Widzisz to, co znalazłaś w środku? To właśnie ja. To właśnie ja. Nie szukaj mnie, nie znajdziesz mnie, nie ma mnie. Szukaj mnie. Nie ma mnie nigdzie, nie odjechałem do innego miasta. Nie znajdziesz mnie. Aby wrócić jutro albo w przyszły wtorek. To właśnie ja. Szukaj mnie, nie znajdziesz mnie, nie ma mnie. Szukaj mnie, nie znajdziesz mnie. Nie ma mnie nigdzie, nie odjechałem do innego miasta. Nie szukaj mnie, aby wrócić jutro albo w przyszły wtorek. To właśnie ja. Koszula, pan Grzegorz Turnal. Śpiewał 21,5 minuty po 7. Projekt Tata. Tata Krystian, dzień dobry. Dzień dobry, koszula z futerkiem dzisiaj koniecznie. Choć to 28 dzień lutego, kto by pomyślał, że wtedy przyjdą te największe mrozy. Ale jakoś tak 28 dla wielu tatów, ojców kojarzy się z wypłatą. A gdyby tak z wypłatą kojarzył się 28 naszym dzieciom? Takie pytanie postawię dziś. Zgodnie z zapowiedzią sprzed kilku tygodni, kiedy się rozmawialiśmy o finansowej edukacji najmłodszych, sięgniemy dziś do portfela rodziców, żeby trochę gotówki przełożyć do kieszeni naszych podopiecznych. Zastanowimy się, co wynika z dawania kieszonkowego. Jak mówi Sylwia Wojciechowska, autorka bloga Mali.moi.pl, który opisuje sprawy finansowe, także edukacji dziecięcej, temat budzi sporo kontrowersji wśród rodziców. Są skrajne opinie tak naprawdę. Część rodziców uważa, że to jest takie płacenie dziecku za nic, że uczy postawy roszczeniowej, że się należy ta kasa, nie uczy szacunku jakby do pieniędzy. Z drugiej strony są rodzice, którzy mówią, że to jest świetny sposób na naukę i przygotowanie później do takiego dorosłego już zarządzania budżetem. I z tym się zgadzam. Kieszonkowe, wypłacane niezależnie od obowiązków domowych, od tego, czy dziecko osiąga dobre wyniki w szkole, czy wywiązuje się ze swoich obowiązków w domu. I jest to takie domowe laboratorium jakby. Tak mamy możliwość w bezpiecznych dla dziecka warunkach pokazać mu, jak to jest się uczyć na własnych błędach. A, ktoś powie, no właśnie, łatwo się uczyć na błędach cudzych, no bo przecież pieniądze są na przykład taty. Otóż nie. Umówmy się, że kiedy decydujemy się na tę formę edukacji, uznajmy od razu, że te pieniądze naszymi być przestają i z tego poziomu rozpocznijmy zabawę. Rodziców boli to, jak patrzą, że ciężko zarobione przez nich pieniądze idą na jakieś głupoty, tak, które za chwilę się rozpadną w rękach dziecka. Natomiast ja uważam, że żeby to kieszonkowe miało sens, pozwalało uczyć się na własnych błędach, to musimy dać tą swobodę. Oczywiście powinny być jakieś kategorie rzeczy niedozwolonych, ale jeżeli to są rzeczy jakby w zakresie takim dozwolonym, to no trudno, przekona się, że kupiło jakiś bubel i nie starczy mu na coś innego w tym momencie i wyniesie z tego lekcję. To, co ważne, to na bieżąco rozmawiać i wtedy rzeczywiście dziecko ma szansę wynieść z tego jakąś naukę. Rozmawiać można na przykład przy wypłacie właśnie. Ważne, by rozmowa była i wypłata również dokonywana regularnie, tłumaczy Sylwia Wojciechowska. Tylko wtedy dziecko ma możliwość nauki zarządzania tymi pieniędzmi w czasie, czyli wie, że musi to rozplanować w konkretnym przedziale. Młodsze dzieci, to myślę, że kieszonkowe, tygodniowe zdecydowanie. Za trudno jest dziecku ogarnąć miesiąc. Nawet dorośli miewają problemy z tym, żeby sobie rozplanować te wydatki na przestrzeni miesiąca. Dużo zależy od dziecka, od jego zainteresowania tematem, jakby takiego rozwoju, to sami obserwujemy. Takie pierwsze, drobne przekazywane, myślę, że mogą być już w wieku pomiędzy 3 a 5 rokiem życia, na zasadzie bardzo drobnych kwot, tak? Powiedzmy ten 3-latek mógłby dostawać 3 zł tygodniowo, 5-latek 5 zł. I tak naprawdę traktujemy to jako taką naukę, wprowadzanie podstawowych zależności dla dziecka. Dzięki temu ono widzi, że kupi sobie za te 5 zł gazetkę, no to już nie starczy na batonika czy soczek. Niektórzy rodzice chcą za kieszonkowe czegoś w zamian, ale stosowanie zasady kieszonkowej jako zapłata za wykonywanie obowiązków wcale nie jest dobre. wypłacanie pieniędzy jako nagrody za wywiązywanie się z obowiązków może doprowadzić do sytuacji, że dziecko bez tej gratyfikacji no nie jest niechętne. Dzisiaj nie chcę, mi się nie będę się wysilał, najwyżej nie zarobię tych 5 zł. Poza tym warto jest przekazywać taką wartość, że w rodzinie pomagamy sobie wzajemnie i dbamy o ten dom wspólnie. I to nie powinno być powiązane z pieniędzmi. Natomiast ja jestem zwolenniczką takiej zasady, że kieszonkowe regularne w jakiejś kwocie, natomiast jeżeli dziecko marzy o czymś bardzo, co jest droższe, na co chciałoby uzbierać pieniądze i wykazuje się inicjatywą, to fajnie jest na przykład dodatkowe pieniądze przekazać za jakieś rzeczy ekstra. Na przykład u starszych dzieciaków, nie wiem, pomóc w umyciu samochodu, skoszenie trawnika, no to już starsze dzieci. Coś, co wychodzi ponad ich podstawowe obowiązki domowe. Prawda? No jest w tym jakaś myśl. Prawda? Starszy, ale zaledwie 3-letni syn pani Sylwii już dostaje bardzo drobne kieszonkowe i zbiera na ulubione zabawki zwierzątka. Mama już pracuje nad drugą częścią książki, o której mówiliśmy, Julek i dziura w budżecie, o tym, jak obudzić w dzieciach ducha przedsiębiorczości. Jestem bardzo ciekawy, a tymczasem idę zrobić analogowy przelew do świnek skarbonek. Natomiast bardzo proszę o Państwa opinię również. Projekt Tata 3 na Facebooku, tam można w komentarzach pisać także o swoich doświadczeniach. Polecamy Państwu. Beata Wiśniewicz czyta odklejki. Nadkadałem, przyglądając się łowiącym ryby. Tosiek. Tato, a czy wędkarze mają jakiegoś szefa? Tata. Słucham? No, czy mają jakiegoś szefa, czy pracują na siebie? Zapraszamy też na jutro. Dzień dobry pani. Dzwonię z Legnicy. Czy mogłabym za waszym pośrednictwem złożyć życzenia mojemu synowi, który jutro, ale nie jutro, bo 29 się urodził lutego i obchodzi 18 urodziny, także tak naprawdę to nie obchodzi. No, jutro, ale nie jutro, obchodzi, ale nie obchodzi, ale wszystkiego dobrego, tak. I do my makeup in somebody else's car. We ordered different drinks at the same bars. I know about what you did and I wanna scream the truth. She thinks you love the beach, you're such a damn liar. Well, those great whites, they have big teeth. Oh, they bite you, that you said that you would always be in love. But you're not in love no more. Did it frighten you how we kissed when we danced on the light of floor? On the light of floor. But I hear sounds in my mind. Brand new sounds in my mind. But honey, I'll be seeing you. Up in a different bedroom, I whisper things, the city sings them back to you. Well, those rumors, they have big teeth. Hope they bite you, thought you said that you would always be in love. But you're not in love no more. No chciałem powiedzieć, że dzisiaj pan doktor, no to było coś. W porównaniu z szarańczą na chrupko sprzed 2 tygodni, to dziś było specjalite de la maison. No. Tak to można jechać do pracy. No. Merci beaucoup, merci professeur. Zapraszamy do reklamy. Ale dali czadu! Mega okazje w Media Expert. Smartfony taniej nawet o 400 zł. Na przykład Huawei Y5, ekran 5 cali za jedyne 379. Sony Xperia L1, ekran 5,5 cala, aparat 13 megapikseli za jedyne 599. iPhone 8, 64 giga, taniej o 400 zł. Włączamy niskie ceny. Gdy moje córki są chore i kaszlą, dla każdej mam dobre rozwiązanie. Pulneo w syropie lub w kroplach. Pulneo działa przeciwzapalnie, leczy kaszel i pozwala szybko pokonać chorobę. Fenspiryt, syrop 2 mg na mililitr, krople 25 mg na mililitr. Leczenie objawowe w przebiegu chorób zapalnych, oskrzeli i płuc. Leczenie nie może opóźnić rozpoczęcia leczenia antybiotykami. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którąkolwiek substancję. Nie stosować u dzieci poniżej 2 lat. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Teraz minęła 7:30. Skrót wiadomości, Krzysztof Zyblewski. Premier zapowiada zmniejszenie liczby wiceministrów. Mateusz Morawiecki informuje, że trwa przegląd tych stanowisk. Będzie tych stanowisk mniej. Zredukujemy te stanowiska wiceministrów. Pokażemy bardziej szczupłą, oszczędną, mniej zbiurokratyzowaną strukturę rządową. Premier zapowiedział, że ostateczny skład wiceministrów poda w ciągu najbliższych kilku tygodni. Posłowie będą głosować nad wnioskiem prokuratury w sprawie posła Platformy Obywatelskiej Stanisława Gawłowskiego. Śledczy domagają się aresztu dla polityka PO. Zarzucają byłemu wiceministrowi ochrony środowiska w rządzie PO-PSL przyjęcie łapówki o łącznej wartości około 200 tysięcy złotych. Zastępca prokuratora generalnego Beata Marczak mówi, że Gawłowski ma usłyszeć 3 zarzuty korupcyjne, z czego 2 są zagrożone karą więzienia od roku do 10 lat. Według nas jedynie izolacyjny środek zapobiegawczy zabezpieczy prawidłowy bieg postępowania. Postępujemy w ten sposób we wszystkich przypadkach, w których dochodzi do korupcji, a kwoty przyjętych korzyści są znaczne. Wniosek prokuratury pozytywnie zaopiniowała Sejmowa Komisja Regulaminowa. Bazylika Grobu Pańskiego w Jerozolimie została ponownie otwarta. Przez ostatnie 3 dni była zamknięta w ramach protestu chrześcijańskich duchownych wobec planów nałożenia podatków od wszystkich nieruchomości, które nie są miejscami kultu lub szkołami. Przedstawiciele kościołów katolickiego, prawosławnego i ormiańskiego uznali projekt za formę wywłaszczenia. Burmistrz Jerozolimy uzasadnia pomysł długami, które wspólnoty chrześcijańskie powinny zwrócić miejskiej kasie, a które jego zdaniem sięgają 150 milionów euro. Pełny serwis Trójki o 8, a teraz czas na ekonomię. Ekonomia w Trójce. Patrycjusz Wyżga. Dzień dobry. Tradycyjnie zaczynamy od informacji rynkowych. Wtorkowa sesja na nowojorskich giełdach zakończyła się spadkami najważniejszych indeksów. Eksperci tłumaczą, że to reakcja na wystąpienie nowego prezesa banku centralnego, Jerome Powella. Szef rezerwy federalnej zasugerował, że będzie kontynuował podwyższanie stóp procentowych. Dow Jones w reakcji na to stracił 1,16%, Nasdaq 1,23% na minusie, S&P 1,27% pod kreską. Wyraźne spadki także w Azji. Tokio prawie 1,4% na minusie, Seul 1% pod kreską, Hongkong traci prawie 1,5%. Ropa od rana tanieje, baryłka po 62,5 dolara, uncja złota bez zmian po 1318 dolarów. Waluty drożeją, euro po 4,18, dolar kosztuje 3,42 grosze, funt po 4,75, a frank szwajcarski po 3,64. Najważniejszy temat ostatnich godzin w gospodarce to zapowiedź dużych zmian na polskim rynku paliwowym. PKN Orlen podpisał list intencyjny w sprawie przejęcia co najmniej 53% akcji grupy Lotos. Dokument podpisano z ministrem energii, który reprezentuje Skarb Państwa. Prezes Orlenu Daniel Obajtek powiedział, że to bardzo ważny moment zarówno dla koncernu, jak i dla kraju. Dużo o tym procesie się mówiło zdecydowanie wcześniej, przez paręnaście lat, ale nikt nie miał odwagi, by w ogóle ten proces zacząć, a już nie mówiąc, żeby ten proces przeprowadzić. Poprzez wnikliwą analizę, przez te ostatnie tygodnie, wspólnie również i przy udziale, przy rozmowach z panem premierem Morawieckim, z panem ministrem Tchórzewskim, dzięki takiej aprobacie udało się ten list podpisać. Daniel Obajtek twierdzi, że konsolidacja przyniesie konkretne korzyści. Przede wszystkim będziemy więksi. Efekt skali. W przypadku zakupów każdy może sobie to policzyć i zrozumieć. W przypadku bezpieczeństwa państwa to też jest bardzo istotne i bardzo ważne. I z perspektywy akcjonariuszy uważamy, że będą większe zyski. Grupa kapitałowa PKN Orlen jest liderem na rynku paliw i energetyki w Europie Środkowo-Wschodniej. Ekonomia w Trójce wróci po 8:30. Dziś w zachodniej połowie kraju pogodnie, poza tym będzie się chmurzyć. Śnieg popada nad samym morzem, a także w południowo-wschodniej części kraju. Minus 13 stopni w Suwałkach, minus 10 w Olsztynie i Lublinie, minus 8 w Toruniu i Katowicach, minus 6 w Zielonej Górze i Jeleniej Górze, do minus 4 stopni w Koszalinie. Tymczasem w Berlinie, no więc sprawdźmy, jaka pogoda w Berlinie, jak będzie, jak jest. Paulina Kozion na miejscu. W Berlinie teraz minus 10 stopni Celsjusza, w ciągu dnia ma być minus 6 i zza chmur przebija się już teraz słońce i tak ma być przez cały dzień. Czyli słoneczny dzień przed nami. Słoneczny. I ten dzień spędzimy w Berlinie, ale o wszystkim Państwu jeszcze opowiemy. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! Ważna wiadomość dla zainteresowanych zakupem samochodu w dobrej cenie. Według naszych źródeł, legenda niezawodności Toyota wciąż posiada auta na wyprzedaży dostępne od ręki. Zainteresowanych zakupem auta wyróżniającego się stylem i zaawansowanego technologicznie, Toyota zaprasza do swoich salonów na dni otwarte 3 i 4 marca. Ale dali czadu! Mega okazje w Media Expert. Telewizory taniej nawet o 1000 zł. Na przykład Sharp 32 cale za jedyne 790. Smart TV Sony 49 cali za jedyne 2222. Samsung Smart TV 65 cali, zakrzywiony ekran 4K Ultra HD, taniej o 1000 zł. Te nasze wnusie mają dużo energii. A tak, pani Grażynko, to żywe sreberka. Ale na wczorajszym spacerze z Tosią przemarzłam na kość i coś mnie dzisiaj bierze. Ja, pani Irenko, jak przemarznę, to po powrocie do domu wypijam kubek gorącej Gripowity. Gripowita to suplement diety zawierający naturalne źródła witaminy C, takie jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa i jak smakuje. Zdrowie. Teraz w Netii dwie usługi w cenie jednej. Internet 100 megabitów na sekundę z telewizją za 49,90 miesięcznie przez cały okres umowy. Sprawdź ofertę w salonie na netia.pl lub zadzwoń 801-801-100. Netia. Rządź miastem z nowym Nissanem Qashqai. Prowadź bezpieczniej z inteligentnymi automatycznymi światłami LED i parkuj wygodnie z kamerą 360. Nowy Nissan Qashqai. Oczekuj więcej. Wybierz swojego crossovera Nissana w wyprzedaży rocznika 2017. Zyskaj do 16 tysięcy złotych i korzystaj z wyjątkowych ofert w czasie dni otwartych od 5 do 10 marca. Nissan. Innovation that excites. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 227 trójek. W temacie oszczędności i kieszonkowego dla dzieciaków, to ja ostatnio swojemu synowi 20 zł dałem kieszonkowe, po czym za jakiś tydzień czasu dostałem od niego singielka Depeche Mode, który kosztował 19,90. I to się nazywa dobre wychowanie dzieci. Tak właśnie, jesteśmy z panów dumni. Panie i panowie, oto Madonna i jej najważniejsze piosenki z trwającej już 35 lat kariery. Słuchamy dalej. Piotr Metz. Madonna uparcie twierdzi, że śpiewać zaczęła przypadkiem, na castingach tanecznych. Musiałam śpiewać na tych przesłuchaniach i słyszałam, hej, twój głos nie jest zły. Ja na to, serio? Nigdy nie uczyłam się śpiewu, nie miałam być piosenkarką. Nie tak zaczynałam. Thank you. tancerka, ale też przypadkiem piosenkarka Madonna i Piotr Metz. Zapraszamy na jutrzejsze spotkanie. Za 18:08. Na relację zaprasza partner akcji Trójka Jesteśmy Połączeni. Polskie linie lotnicze LOT, oferujące loty do Berlina. Trójka. Jesteśmy połączeni. Od rana jesteśmy w Berlinie i przez cały dzień tak będzie. Na miejscu jest Paulina Kozion. Rozmawialiśmy już o tym, że generalnie bardzo przyjemnie spaceruje się po Berlinie rowerem. Takie wycieczki. Tak było rzeczywiście? Tak, było. No i teraz opowiemy o tym, że warto się wybrać na zakupy, bo wybrałaś się na zakupy w takie charakterystyczne miejsce, specjalne miejsce właściwie. Tak, w Berlinie, a w zasadzie Berlin słynie z flomarków. Flomark to po niemiecku klitak, gdzie można zobaczyć, zdobyć, kupić antyki, bibeloty, płyty winylowe, stare klamki do drzwi, talizmany, a w zasadzie wszystko, czego dusza zabraknie. Ja wybrałam się na ten najpopularniejszy w dzielnicy Charlottenburg i trochę się zdziwiłam, gdy podeszłam do pierwszego sprzedawcy. How much? 50. 50. I telefon stary. Rusza Gering rozmawiał. Gering jeszcze rozmawiał? Tak, z tego, 40 lata. A pan tutaj sprzedaje? Tak. Długo już? No już jakieś ze 3 lata tutaj. Skąd pan te rzeczy tutaj, że tak powiem, skupuje? No, kupujemy na aukcjach, w różnych takich domach pomocy. Ale pan w Niemczech tu mieszka, tak? Tak, mieszkamy prawie 40 lat. Ale tutaj trochę mydło i powidło. U mnie można znaleźć stare srebro, stare lunetki, stare fotoaparaty. Handlujesz od 30 paru lat. Jakiś taki naprawdę stary eksponat jeszcze na nóżkach. Stary, a stary to jest wielkie słowo. No, no z lat 60. A skąd pan wie, że te rzeczy? 2 stoliki dalej zawsze kupuję. To tak się robi? Tam kupuje, tu sprzedaje? No takie pani, biznes niemiecki. A można się targować? Trzeba się targować. Ale z Niemcami da się targować? No, można. 20 euro. Zapłaciłem za te buty wiele więcej. Miałem je tylko 2 lata. Są z Kanady. No, rozumiem. Są bardzo, bardzo drogie. Kosztują więcej niż 70 euro. 28 euro? No dobra, 23 euro i możesz je brać. Dzień dobry, co sprzedajesz? Srebro i porcelanę. To wszystko twoje? Nie, mojego dziadka. Chcę to sprzedać, bo nie potrzebuję tego. I pomagasz mu, tak? Tak, jest weekend, więc mogę. Więc ile kosztuje ten kubek? 55 euro. Został wyprodukowany w 1934 roku. Takie tu są typowe antyki, można powiedzieć, starych rzeczy i trochę nowszych, ale bardziej wysokiej jakości antyki tu są nawet. No, takie bym powiedział, które z butików przywożone są na ten klitark specjalnie, żeby dla turystów zbywać. Nie? To jest ten najbardziej popularny, bo tutaj specjalnie jest linia autobusowa, która właśnie wozi ludzi. Co 10 minut autobus podjeżdża, ten wycieczkowy. Właściwie największym klientem jest zawsze klient z Azji albo Rosjanie jeszcze, jak tu przyjeżdżali. Czy mogę spytać, co pani kupuje? Sweter, bo ma być bardzo zimno. Tak, jest bardzo zimno. A często tu pani przychodzi? Tak, zawsze jak jestem w Berlinie, bo nie mieszkam tu na co dzień. To bardzo dobry Pchlitark. Jest blisko miejsca, gdzie się zatrzymaliśmy. To są ubrania vintage, prawda? Tak, ja lubię vintage, ponieważ można znaleźć fajne ubrania w dobrej cenie i dobrej jakości. Niemcy lubią pchletargi? Tak, szczególnie Berlińczycy. W Berlinie jest dużo miejsc takich jak to. No i rzeczywiście można kupić tam, zdaje się, dokładnie wszystko. Pojawiły się wspomnienia w słowach słuchaczy z Berlina Zachodniego. Czy to są takie pchle targi jak kiedyś? I słuchacz zapytywał po prostu, po ile papierosy? No ja szczerze mówiąc papierosów nie widziałam, ale widziałam wodne fajki. No i to już kilkadziesiąt euro. Jednak. Dziękujemy bardzo. Paulina Kozion o poranku dziś z Berlina. Będziemy tam przez cały dzień, także w audycji popołudniowej, ale jeszcze sobie powiemy za godzinę. Do widzenia. Jeszcze chwilę porozmawiamy. Na razie do usłyszenia. Na relację zaprosił partner akcji Trójka Jesteśmy Połączeni. Polskie linie lotnicze LOT, oferujące loty do Berlina. Poranna audycja, zapraszamy do Trójki. W tej chwili za 13,5 minuty 8. Obiecałem Rammstein i był. Obiecałem też to. Schau die Giraffen, ihre Hälse sind lang. Schau, wie sie lächeln. Za 10,5 minuty ósma. Muzyczny rozkład jazdy. Krystian, Hanke. Dla wielu taki Berlin na przykład i Flu Market kojarzy się z tym, że można kupić sobie na przykład dobre płyty, także winylowe. No teraz tych wydań jest coraz więcej, ale kiedyś to trzeba było szukać w takich kartonowych pudełkach, sprzedawcy wystawiali. Powoli, powoli zbliża się Record Store Day, czyli Dzień Sklepu Płytowego. W tym roku przypada on w sobotę 21 kwietnia. Wśród tegorocznych rarytasów, przynajmniej z założenia, dostępnych w sprzedaży tylko tego dnia i tylko w sklepach stacjonarnych, będzie pewna mała 7-calowa płyta winylowa koloru żółtego. Na każdej z jej dwóch stron znajdzie się po jednej niepublikowanej nigdy wcześniej wersji dwóch piosenek zespołu Led Zeppelin, Sunset Sound Mix, piosenki Rock and Roll. A to jest właśnie oryginał z płyty zatytułowanej 4. Zabrzmi w wersji Sunset Sound Mix. No, proszę bardzo, dźwięk zachodzącego słońca, taki mix, no to tylko brać. A poza tym jeszcze znajdzie się na tym krążku utwór Friends, oryginał jest na trójce, Led Zeppelin. Oba miksy przygotował Jimmy Page. Zanim jednak dojdzie do publikacji tego wydawnictwa, niemal miesiąc wcześniej, bo 23 marca, chwilę po tym jak przyjdzie wiosna, trzymamy kciuki, ukaże się winylowe wydanie koncertowego albumu Led Zeppelin How the West Was Won. Kilka miesięcy później, za to we wrześniu, przypada która rocznica powstania zespołu, panie redaktorze? Kolejna. Oczywiście. Okrągła. Okrągła? Mhm. 50. 50. Okrągła rocznica. Młodzieżowa drużyna uczci tę okrągłą rocznicę, zaciągając wartę kolorowo. Zapewne. Led Zeppelin, to o nich jeszcze będzie pewnie głośno w tym jubileuszowym roku, a 5 lat na swoją trzecią płytę kazała czekać Janelle Monáe. Myślałem, że to ty. Bo to ja. A umiesz tak ładnie kląskać? Oczywiście. W duecie? A nie ja. Ja. Pani powiedziała, że to ona. To Janelle tak? Monáe. Nie, ja. All of the feelings that I got for you. A czym byś zrobił? Nie śpiewa i kląska? Tak. A czym byś zrobił to? Komputerem. I właśnie tak zatytułowana jest ta płyta. Dirty Computer. Dirty Computer. Ukaże się 27 kwietnia. Janelle Monáe. A kilka dni temu artystka podzieliła się pierwszymi piosenkami z tego wydawnictwa. Django Jane i Make Me Feel. That you got the answers to my confessions. It's like I'm powerful with a little bit of tender and emotional sexual bender. Kolegi poszedł taki kciuk w górę, powinien powiedzieć. Ładne. Łapka w górę była, czyli się podoba? No ja aż tak internetowy to nie jestem. No, to pozwól, że to ja. To ujmę w słowa swój wkład zarówno w powstanie tej drugiej i prawdopodobnie jeszcze innych piosenek z Dirty Computer. Miały, zmarły w kwietniu 2016 roku, miał Prince. Choć wciąż nie wiadomo, do jakiego stopnia był on zaangażowany w pracę, ona sama, nie ujawniając zbyt wiele, przyznała niedawno w wywiadzie dla BBC, że pracowali razem przed jego śmiercią i pomagał jej znaleźć odpowiednie dźwięki. Słuchając Make Me Feel, można odnieść wrażenie, że szukali ich przede wszystkim w wielkim przyboju Kiss. A właśnie. I znajomość z Janelle z Prince'em udokumentowana była już na poprzedniej płycie Amerykanki The Electric Lady, gdzie purpurowy książę gościnnie wystąpił. I to jest właśnie to nagranie. No a na koniec Yola, a dokładnie to Yola Tengo. There's a riot going on. Za nieco dwa tygodnie ukaże się 15 już płyta. Na naszej antenie można od czasu do czasu posłuchać Shades of Blue, a wczoraj do tego zestawu zapowiadającego płytę dołączyła kolejna piosenka For You to Amerykanie z Yola Tengo. Bardzo proszę. Muzyczny rozkład jazdy. Zapraszamy także na polską wersję po 8.35. Dzień dobry panu. Chciałem pozdrowić wszystkich słuchaczy Trójki, a szczególnie tych, którzy dzisiaj będą się w Krakowie bawili na koncercie Toto. Ja wyjechałem z Tuczna, jest minus 20, ale to i tak mi nie przeszkadza, żeby dzisiaj też z kim się bawić. Pozdrawiam wszystkich. Hold the line. Oczywiście, że tak. Proszę nie opuszczać przewodu. I bawić się dobrze na koncercie. No to Toto.